Egunon, atsegin handiz hartu dut urte batzuen ondotik berriro ere Euskal Irratietako entzuleokin tarte bat partekatzeko eskini didaten aukera. Gaur Bizkarzorotik Bizkarzorora eginen dut. Bizkarzoro da Josu Martinezen azken filmaren izenburua. Bertan kondatzen du euskararen eta euskaldunon jazarpena eta hizkuntzaren aldeko borrokan olakoak izan diren Ipar Euskal Herrian 20. mendean. Bi mundu gerrak, debekuak eta jazarpenak, herri kontzientziaren eta lehen ikastolen sorrera, barruak mugiarazten dituen narrazio historiko poetiko eunkigarria lortu du. Bizkarzoro Ipar Euskal Herriko zein nahi herri izan daiteke, baina baita Euskal Herriko beste edozein ere. Donostiako zinemaldiaren karietara filma ikusteko parada ukan genuelarik oso gertuko sentitu nuen. Nire herriare, Gipuzkoako Tolosa bada Bizkarzoro. Hemen ere debekatzen zuten euskara eskoletan, eta Je ne parlerai basque idatzi beharrian, no hablaré en basco idatzi behar zuten aurrek. Euskaraz hitz egin zutenei ez zieten antibask bat lepotik zintzilikatzen, baina eraztuna jartzen zieten zigorra jaso aitzin. Marsellesa frantsesez kantarazi beharrean, Cara al Sol abestu behar zuten espainolez, eta herri kontzientzia piztu zen garaietan, lehen ikastola sortzeko mugimendu eta arazo bertsuak bizi izan genituen mugaren bi aldeetan. Baina Karaez Bretainean, Aberistuiz Galesen, edo Numea Kaledonia berrian ere badira Bizkarzoro. Eta sinesturik nago, filma ikusiko balute, guztiz Bizkarzorotar sentituko liratekela. Hizkuntza gutxituetako hiztun guztiok, bazterketa eta mespretsu egoera bertsuak pairatu ditugulako. Bizkarzorotarrak dira joan den astean, 2050. urterako, iparraldean euskalduna gutienez 130 izan gaitezen neurriak eskatu dituzten Euskal Konfederazioko kideak. Eta Bizkarzorotarrak dira, Espainiar justiziak jarri nahi dituen mugen eta oztopone aitzinean, heldu den azaroaren 4ean, Bilbon gure hizkuntza eskubideak aldarrikatuko dituzten herritarrak. Bizkarzoro asko sufritu duen herria da. Baina filmaren azken irudian agertzen den bezala, gure etorkizuna irabazteko eta bizitza euskaraz gozatzeko eta behar den guzietan bozkarioz ospatzeko deliberoa hartua dugu aspaldi. Bizkarzorotarrok euskaraz bizi nahi dugulako. Egun ona izan.